बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुनअलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी चैनल विन की तरफ से। सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर आप सबको चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और यकीनन हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही दुआ है कि यूसुफ़ ज़हरा का जल्द से जल्द ज़हूर हो और ये हमारी आँखें उनके दीदार को जो तरस रही हैं उनका दीदार हो। साथ ही साथ हमारी ये भी दुआ होती है कि इस खुशी के मौके पर खुदा बंदे आलम आपके दामन को, आपके घर को खुशियों से भर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और एक ऐसा वाहिद इमाम है जो पर्दा गैब में है और जो ज़िंदा है। चलिए उन्हीं की विलादत के मौके पर आज चैनल विन के ज़रिए एक प्रोग्राम नशर किया जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान के कई मशहूर और मारूफ शख्सियत आपके सामने होंगी, आप उन्हें समाअत फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मौजूद शोराए कराम हजरात मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहे और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और चैनल विन की पूरी टीम की तरफ से हम सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और उनका जश्न इंशाल्लाह हम यहाँ पे मनाएंगे। तो सबसे पहले आप सबको हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि नाज़रीन आप भी घर पे बैठे हैं और इस जश्न को देख रहे हैं। तो नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम ज़िंदा है, ये 14 हैं तो इलाही निज़ाम ज़िंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम ज़िंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम ज़िंदा है। मना के जश्न बताते हैं हम ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम ज़िंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका इमाम ज़िंदा है। यकीनन इस बज़्म मसरत में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे दरमियान आज चैनल विन के ज़रिए आप जिन्हें समाअत फरमाएंगे। तो सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा जनाब ज़ुहैर रिज़वी लखनवी साहब को। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को मेरी तरफ से, आप सभी मोमिनीन की खिदमत में मेरी तरफ से वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो और इस मौके पे समत फरमाएं। हर शख्स तेरी दीद का उम्मीदवार है, हर शख्स तेरी दीद का उम्मीदवार है, हर शख्स तेरी दीद का एक हुजूम पसे इंतजार है, आँखों का एक हुजूम पसे इंतजार है। समझता मैं खास तौर से कि मैंने तो इंतजार को ईमा बना लिया, कि मैंने तो इंतजार को ईमा बना लिया, तू आए या न आए तुझे अख्तियार, शेर खास तौर से समझ फरमाए इसका दस फरमाए कि कितने तो सिर्फ देख के मर जाएंगे तुझे, कितने तो सिर्फ देख के मर जाएंगे तुझे, कितने तुसे देख के मर जाएंगे तुझे, तेरा शबाब भी तो तेरी जुल्फ़िकार है, तेरा शबाब भी तो तेरी जुल्फ़िकार है, और हर मौज मुज़तरब है ठहरती नहीं कहीं, हर मौज मुज़तरब है ठहरती नहीं कहीं, दरिया तेरे कदम के लिए बेखरार है, दरिया तेरे कदम के लिए बेखरार है, और ईमान जिन का है तेरी गैबत पाए यकीन के परवरदिगार है, ईमान जिनका है तेरी गैबत पाए इमाम, बस उनको है यकीन के परवरदिगार है, और तेरी नवाज़िशों की है मोहताज ज़िंदगी, तेरी नवाज़िशों की है तेरे बगैर सांस भी सीने में खार है, तेरे बगैर सांस भी सीने में खार है, समझ फरमाए आज के जो माशरे में हो रहा है कि अपनी यही दुआ है कि मिलजुल के हम रहे, अपनी यही दुआ है कि मिलजुल के हम रहे, अपनी यही दुआ है कि आपस में इख्तिलाफ उसे नागवार आपस में इख्तिलाफ उसे नागवार है, कि अपनी यही दुआ है कि मिलजुल आपस में इख्तिलाफ उसे नागवार है, और मक्ते का शेर समाप्त फरमाए खासों से, मंजिल तेरी कहाँ है खुदा जाने ऐ जुहैर, کہ منزل تیری کہاں ہے خدا جانے زہیر، منزل تیری کہاں ہے خدا جانے زہیر، سورج تو تیری راہ گزر کا غبار ہے، سورج تو تیری راہ گزر کا غبار ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، تو یہ تھے جناب زہیر رضوی لکھنوی صاحب، یقیناً اپنے بہترین انداز میں مدح مولا کر رہے تھے، جن کا ایک شعر مجھے بہت ہی پسند آیا، اور یقیناً ہم سب امام کو تصور کرتے ہیں کہ امام کب آئیں گے اور کیسے ہوں گے۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا شعر کہا، کتنے تو صرف دیکھ کر مر جائیں گے تجھے، کتنے تو صرف دیکھ کر مر جائیں گے تجھے، تیرا شباب بھی تو تیری ذوالفقار ہے، تیرا شباب بھی تو تیری ذوالفقار ہے۔ گھر بیٹھے ناظرین، اور جو ہے چار مصرے آپ حضرات بھی سماعت فرمائیے گا کہ اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو آواز دوں۔ میں بہترین ایک مجھے جو بہت ہی زیادہ پسند آیا کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے، اعمال ہیں برے میرے، اعمال ہیں برے میرے، میرا قصور ہے، اعمال ہیں برے میرے، میرا قصور ہے، تقویٰ نہیں ہے ہم میں حقیقت ہے دوستو، تقویٰ نہیں ہے ہم میں حقیقت ہے دوستو، کیسے ملے وہ ہم سے، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کا نور ہے، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کا نور ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں میں محترم اکبر ہلوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ایک مطلع اور دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، اس انتظار میں مدت سے ایک زمانہ ہے، وہ آئیں گے انہیں ایک دن ضرور آنا ہے، اس انتظار میں مدت سے زمانہ ہے، ہمیں یقین ہے اس کا جواب آئے گا، ہمیں یقین ہے اس کا جواب، خدمت مولا میں جو روانہ ہے، عریض خدمت مولا میں جو روانہ ہے، میرے جناب امیر آتے ہیں، میرے مقام جناب امیر آتے ہیں، कैसे कह दूं मेरा घर गरीब खाना है, चले मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इसी तरह से एक मतलब और दो तीन शेर समाप्त फरमा लिया हजरत। इधर है मरकज़े इस्मत, उधर कुनबा जहालत का। इधर है मरकज़े इस्मत, उधर कुनबा जहालत का। तकाबुल ही नहीं कोई इमामत से रियासत का, तकाबुल ही नहीं कोई इमामत से रियासत का। मुहाफिज पर दए गैबत में है इस्लाम का जब तक, मुहाफिज पर दए गैबत में है इस्लाम का जब तक। सरे मोमिन से साया हट नहीं सकता है रहमत का, सरे मोमिन से साया हट नहीं सकता है रहमत का। बतौर खास ये शेर पेश कर रहा हूँ समात्र में। अरीज़ा हाथ में लेकर बड़ी हसरत से देखा है, अरीज़ा हाथ में लेकर बड़ी हसरत से देखा है। इसे दीदार होगा अब मेरे मौला की सूरत का, इसे दीदार होगा वो मेरे मौला की सूरत का। दुआ को हाथ फैलाए हुए हैं चश्मे नम लेकर, दुआ को हाथ फैलाए हुए हैं चश्मे नम लेकर। जमाना मुंतजिर है आमदे सरकार हुज्जत का, जमाना मुंतजिर है आमदे सरकार हुज्जत का। जहां में आपकी गैबत के मुनकिर सर उठाते हैं, जहां में आपकी गैबत के मुनकिर کے پرد غیبت کا چلے آؤں میرے مولا اٹھا کے پرد غیبت کا آخر میں مقطع پیش کروں گلے گلزار نرجس پر بہاریں ہی بہاریں ہیں گلے گلزار نرجس پر بہاریں ہی بہاریں ہیں معطر مہدی دی سے ہے اکبر باغ رحمت کا معطر مہدی دی سے ہے اکبر باغ عصمت کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب اکبر حلوری صاحب جو بہترین انداز میں جیسا میں نے کہا کہ مدح مولا کر رہے تھے اور ان کا ایک شعر مجھے یقیناً بہت ہی اچھا لگا بہت ہی پسند آیا کہ عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے عریضہ ہاتھ میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھا ہے اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا اسے دیدار ہوگا اب میرے مولا کی صورت کا یقیناً ہر کوئی اس امید کے ساتھ عریضہ لکھتا ہے کہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام اسے ضرور پڑھتے ہوں گے اور اس کا جواب بھی ہم سب کو دیتے ہیں انہی کے ساتھ میں اپنے اس بزن مسرت کے ایک اور شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب ممتاز بھیک پوری جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے بارے امام کے پیدائش کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چار میں سے سماعت فرمائیں گے کہ ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر بتا رہا ہے کہ آمد کسی امام کی ہے ہوا کی دوش پہ معصوم خوشبوؤں کا سفر بتا رہا ہے کہ آمد کسی امام کی ہے اور میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے میں جا رہا ہوں حسن عسکری کی چوکھٹ پہ وہاں سنا ہے ضرورت کسی غلام کی ہے ایک مطلب دو اشعار سماعت فرمائیں گے ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ایک ہی شب میں کئی بار سحر ہو جاتی ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ایک ہی شب میں کئی بار سحر ہو جاتی اور ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا موت شیریں نہیں ہوتی ہے مگر ہو جاتی ذکر مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا موت شیری نہیں ہوتی ہے مگر ہو جاتی اور زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر یہ زمین آدھی ادھر آدھی ادھر ہو جاتی زیر شمشیر علی آتے نہ جبریل کے پر یہ زمین آدھی ادھر آدھی ادھر ہو جاتی منقبت کے ایک مطلع ایک حسن مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائیں گے حمدو کے شان میں کہ ایک عرصے سے میری سچی زباں پردے میں ہے ایک عرصے سے میری سچی زباں پردے میں ہے یوں سمجھ لو درد کی ایک داستان پردے میں ہے یوں سمجھ لو درد کی ایک داستان پردے میں ہے اور اس نے مطلب سماعت فرمائیں گے کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے اور پتھروں کی بھیڑ میں سماعت فرمائیں گے کہ پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے، اب نہ کہہ دینا کہ شیشے کا مکان پردے میں ہے۔ پتھروں کی بھیڑ میں رہ کر بھی وہ محفوظ ہے، اب نہ کہہ دینا کہ شیشے کا مکان پردے میں ہے۔ اور بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر، بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر اے زمیں ہرگز نہ کہہ کہ آسماں پردے میں ہے۔ بادلوں میں چند لمحوں کی سیاہی دیکھ کر اے زمیں ہرگز نہ کہہ کہ آسماں پردے میں ہے۔ اور باغ دی کو کیوں نہیں لگتی فضاؤں کی نظر، باغ دی کو کیوں نہیں لگتی فضاؤں کی نظر، گر محمد کے چمن کا باغما پردے میں ہے، گر محمد کے چمن کا باغباں پردے میں ہے۔ اور غیب میں موجود ہونا جو ہے پردے کی دلیل، غیب میں موجود ہونا جو ہے پردے کی دلیل، کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے، کیوں نہیں کہتے خدائے مہرباں پردے میں ہے۔ اور یہ دور حاضر پر سماعت فرمائیں گے کہ دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے، دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے، نوجوان بیٹی آیا ہے بوڑھی ماں پردے میں ہے۔ دور حاضر بھی عجب، دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے، نوجوان بیٹی آیا ہے بوڑھی ماں پردے میں ہے۔ اور تجھ کو نامحرم بنایا خود تیرے اعمال نے، کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ پردہ وہ کہاں پردے میں ہے۔ اور تجھ کو نامحرم بنایا خود تیرے اعمال نے، اب نہ کر ممتاز شکوا جانے جہاں پردے میں ہے۔ تو ناظرین یہ تھے جناب ممتاز بھیکپوری صاحب، جو بہترین انداز میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ایک نیا انداز آپ کو دیکھنے کو ملا۔ اور یقیناً کیا خوب انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، کون کہتا ہے کہ امام دو جہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے، اپنی آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے۔ ناظرین میں دوسرے منقبت خواہ کو آواز دوں، اور اس سے پہلے آپ سماعت فرمائے گا بہترین جو ہے مصرع ہے، فرقت کے اندھیرے میں اجالے نہ رہیں گے، فرقت کے اندھیرے میں اجالے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ اب ٹوٹنے والی ہیں یہ سانسیں، آ جاؤ کہ اب ٹوٹنے والی ہیں یہ سانسیں، ہم دیر تلک جی کو سنبھالے نہ رہیں گے، ہم دیر تلک جی کو سنبھالے نہ رہیں گے۔ انہیں مصر بہترین مصروں کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا جناب محترم راحیل رضوی صاحب کو۔ چند کلام بڑے ہی مخصوص ہوتے ہیں، اور مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اکثر ان جو تاریخیں منسوب ہوتی ہیں تو اکثر انہیں کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ جیسے سبط جعفر صاحب کا ایک کلام پڑھا تھا، تو ایک صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس مرتبہ بھی سبط جعفر صاحب کا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ایک کلام پڑھیں، تو وہ آپ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفۃ ایدم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکر و ریا شاہ تیرا نہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور کیا زاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر یا کاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، العجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبط جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ، ہم دو نعتوں سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ پاکستان کی مشہور شاعرہ محترمہ شمائلہ ارم سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی تھی اور انہوں نے ایک کلام امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے دیا ہے، تو اسے سماعت فرمائیں۔ چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، مطلب سماعت فرمائیں۔ چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، ذرا امام زمان کا ذرا امام زمان کا ظہور ہونے دو، چلے گا عدل کا سکہ ظہور ہونے دو، سجے گا حضرت عباس کا جو چھت پہ علم، خوشی سے جھوم کے کعبہ امام حق کی قسم، کرے گا شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ ظہور ہونے دو، لڑیں گے جس میں علمدار ساتھ مہدی کے تو ذوالفقار بہائے گی خون کے دھارے، لڑیں گے جس میں علمدار ساتھ مہدی کے تو ذوالفقار بہائے گی خون کے دھارے، ضرور ہوگا وہ حملہ ضرور ہوگا وہ حملہ ظہور ہونے دو، بچھے گا خانہ کعبہ میں فرش ماتم کا تو شور ماتم شہ سن کے پھٹ ہی جائے گا، بچھے گا خانہ کعبہ میں فرش ماتم کا تو شور ماتم شہ سن کے پھٹ ہی جائے گا، مقصروں کا کلیجہ مقصروں کا کلیجہ ظہور ہونے دو، بتائیں گے میرے مولا بتائیں گے میرے مولا ظہور ہونے دو، ولا کے جو بھی ہے منکر سزا وہ پائیں گے، علی کی بوس کی دوزخ میں پھینکے جائیں گے. ولا کے جو بھی ہے منکر سزا وہ پائیں گے, علی کے بغض کی دوزخ میں پھینکے جائیں گے. کوئی بھی بچ نہ سکے گا, کوئی بھی بچ نہ سکے گا. ظہور ہونے دو, وہ جس کے واسطے یوسف ہی حسن کامل تھا, وہ جس کے واسطے یوسف ہی حسن کامل تھا. جمال یوسف شبیر اس نے گر دیکھا, جمال یوسف شبیر اس نے گر دیکھا. نثار ہوگی زلیخا, سارے ہوگی زلیخا. ظہور ہونے دو. مقتا سماعت فرمائے. سکون ہے یہ ارم اور یہ خوشی ہم کو, سکون ہے یہ ارم اور یہ خوشی ہم کو. نہ روک پائے گی آل سعود بھی ہم کو, نہ روک پائے گی آل سعود بھی ہم کو. بنے گا روضہ زہرا, ظہور ہونے دو. ذرا امام زمان کا ظہور ہونے دو. باوز بلند صلوات. یقیناً خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے انہیں رزق مل رہا ہے. اس طریقے سے آج راحیل رضی صاحب نے یقیناً شہید استاد صفت جعفر صاحب کی یاد دلائی. یقیناً ہمارے ناظرین اور ہر کوئی کے دل میں ان کی محبت ہے, اور اس نے یہ امام زمانہ کا جو انہوں نے پڑھا تھا ہر ایک کی لب پہ ضرور سننے کو ملی جاتا ہے. لیکن آج آپ نے انہیں یاد کیا اور ہم سب کو یاد دلائی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہرحال میں اپنے اس بزم کے ایک بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, جس کے خود کے یہ دو شعر بہت ہی زیادہ فیمس ہیں اور اکثر کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو مل جاتے ہیں. تو میرا بھی جی کرتا ہے کہ میں اس شاعر کو بلاؤں انہی کے مصروں کے ساتھ. تو سنیے گا. خدا کے واسطے سن لو پکار آ جاؤ, خدا کے واسطے سن لو پکار آ جاؤ, کرو نہ اور ہمیں بے قرار آ جاؤ, کرو نہ اور ہمیں بے قرار آ جاؤ. تمہارے پیچھے اے مولا نماز پڑھنے کو, تمہارے پیچھے اے مولا نماز پڑھنے کو, جناب عیسیٰ بھی ہیں بے قرار آ جاؤ, جناب عیسیٰ بھی ہیں بے قرار آ جاؤ. تو ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ مصرع کس کا ہے. تو آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب محترم رومان رضوی صاحب کو. حاضرین محفل السلام علیکم. چینل وین کے تمام ناظرین کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. بارگاہ منتظر میں ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے. شعر یوں عرض کیا ہے کہ تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں, تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں, نہ جانے کون سی بستی میں بس گئیں آنکھیں. تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں, منتظر کی بارگاہ میں منتظر آنکھوں کیا نظرانہ, کہ تمہاری دید کو کچھ یوں ترس گئیں آنکھیں, نہ جانے کون سی بستی میں بس گئیں آنکھیں. اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو. ملاحظہ فرمائے کہ اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو, تمہاری یاد جو آئی برس گئیں آنکھیں. اب اس سے بڑھ کے عقیدت کی کیا گواہی ہو, تمہاری یاد جو آئی برس گئیں آنکھیں. तुम्हारी याद जो आई बरस गई आंखें। और चार मिसरे और मुलाजा फरमाएं असर हाजिर के हवाले से कि उस शख्स को मैं कैसे मुसलमान मान लूं, उस शख्स को मैं कैसे मुसलमान मान लूं जिसको नहीं है क़द्र खुदा के पयाम का, उस शख्स को मैं कैसे मुसलमान मान लूं जिसको नहीं है क़द्र खुदा के पयाम का, और शैतान की हयात पे ईमान है मगर। मुलाहिज़ा फरमाए बतौर ख़ास कि उस शख्स को मैं कैसे मुसलमान मान लूं जिसको नहीं है क़द्र खुदा के पयाम का और शैतान की हयात पे ईमान है मगर इनकार कर रहा है हयात इमाम का। शैतान की हयात पे ईमान है मगर इनकार कर रहा है हयात इमाम का, इनकार कर रहा है हयात इमाम का। एक बुलंदतरीन नारे सलवात पढ़वाएं मनकबत के चंदा शाह मुलाहिज़ा फरमाए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि ये मौजज़ा हो कि दौरे ख़ज़ा में फूल खिले, ये मौजज़ा हो कि दौरे ख़ज़ा में फूल खिले, तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले, तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले, और आज की तारीख के हवाले से तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले तो तुम्हारे जश्न विलादत की इन बहारों से। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम्हारे जश्न विलादत की इन बहारों से कि गुलसितान हो आंगन मका में फूल खिले, कि गुलसितान हो आंगन मका में फूल खिले। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि कलम हमारा हो और लफ्ज़ सब तुम्हारे हों, कलम हमारा हो और लफ्ज़ सब तुम्हारे हों, एक ऐसा शेर के दोनों जहां में फूल खिले, एक ऐसा शेर के दोनों जहां में फूल खिले। अब तुम्हारी मधो सना का ये नूर क्या चमका, तुम्हारी मधो सना का ये नूर क्या चमका कि चांद तारों में और कहकशा में फूल खिले, तुम्हारी मधो सना का ये नूर क्या चमका कि चांद तारों में और कहकशा में फूल खिले। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम्हारे साथ हो, अब तमाम हजरात की तरफ से कि तुम्हारे साथ हो कुछ ऐसा राबता मौला, तुम्हारे साथ हो कुछ ऐसा राबता मौला कि मेरे बाद मेरी दास्तां में फूल खिले, तुम्हारे नाम तुम्हारे साथ हो कुछ ऐसा राबता मौला कि मेरे बाद मेरी दास्तां में फूल खिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ हो कुछ ऐसा राबता मौला कि मेरे बाद मेरी दास्तां में फूल खिले। और एक शेर हो गया है, बिल्कुल सच्चा शेर हुआ है कि खुदा रखे तो सलामत रहे ये विन चैनल। मुलाहिज़ा फरमाए, मतलब क्या था कि ये मौजज़ा हो कि दौरे ख़ज़ा में फूल खिले, तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले, कलम हमारा हो और लफ्ज़ सब तुम्हारे हों, एक ऐसा शेर कि दोनों जहां में फूल खिले। खुदा रखे तो सलामत रहे ये विन चैनल, खुदा रखे तो सलामत रहे ये विन चैनल, नबी के दीन का सारे जहां में फूल खिले, नबी के दीन का सारे जहां में फूल खिले, नबी के दीन का सारे जहां में फूल खिले। खुदा रखे तो सलामत रहे ये विन चैनल, नबी के दीन का सारे जहां में फूल खिले। और चैनल विन की जानिब से एक बैनुल अक़वामी पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के उस अजीम इस्मत पना बारगाह के हवाले से पेश करना चाहता हूँ कि ये मौजज़ा हो कि दौरे ख़ज़ा में फूल खिले, तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले। और एक मैसेज पूरी दुनिया तक कि अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले। अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले। अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले। और मख्ताबी पेश खिदमत है कि सना ज़मी पे की मैंने इमाम की रोमान, सना ज़मी पे की मैंने इमाम की रोमान, फरिश्ते कहने लगे आसमां में फूल खिले, फरिश्ते कहने लगे आसमां में फूल खिले, ये मौजज़ा हो कि दौरे ख़ज़ा में फूल खिले, तुम्हारा नाम लूँ मेरी ज़बा में फूल खिले। अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, अली के ज़िक्र का पैगाम एक ये भी है, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था और उस बात पे आपने अगर गौर किया होगा कि यकीनन के बहुत ही अच्छे अशार वो पढ़ते हैं और एक नाम भी उनका अच्छा है, बेहतरीन अंदाज भी था, कि यकीनन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शेर कहा और जो हम सबको पसंद भी आया। और यकीनन हम हिंदुस्तान हैं तो हमें हिंदुस्तान के ऊपर गर्व होना चाहिए और हमारी कोशिश भी यही होती है हमेशा कि अली के जिक्र का पैगाम एक ये भी है, अली के जिक्र का पैगाम एक ये भी है, अली के जिक्र का पैगाम एक ये भी है, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले, वो काम कीजिए कि हिंदुस्तान में फूल खिले। यकीनन नाज़रीन हम एक हिंदुस्तानी है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी है और यहाँ के रहने वाले हैं। यकीनन हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, कई मज़हब के मानने वाले रहते हैं और गंगा यमुना जैसी तहजीबें नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। तो नाज़रीन एक बेहतरीन शेर समात फरमाइएगा, इससे पहले कि मैं अपनी इस बज़्म मसरत के आखिरी शायर और एक बुज़ुर्ग शख्सियत को आवाज़ दूँ कि बाकी है कोई नूर हिदायत पसे पर्दा, बाकी है कोई नूर हिदायत तो बसे पर्दा, जब ही तो ज़माने से उजाला नहीं जाता, जब ही तो ज़माने से उजाला नहीं जाता। तो नाज़रीन वक्त हो चला है कि अब उनका इस्तकबाल किया जाए। इन्हीं मिस्र के साथ मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नश्तर मालिकी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। हज़रत हुज्जत की विलादत के पुरमसरत मौके पर एक मतला चंद अशार मनकबत के, न दावा इल्म का मुझको न कुछ फहमो फरासत का, न दावा इल्म का मुझको न कुछ फहमो फरासत का, सजाया है मगर मैंने भी एक गुलजार मिधत का, सजाया है मगर मैंने भी एक गुलजार मिधत का, दरे शाहे नजफ से फ़िक्र और अल्फाज लाया हूँ, दरे शाहे नजफ से फ़िक्र और अल्फाज लाया हूँ, कसीदा लिख रहा हूँ हजरत सरकार हुज्जत का। ज़माना आज जिनको महदी मौऊद कहता है, ज़माना आज जिनको महदी मौऊद कहता है, अहाता हो नहीं सकता कभी उनकी रियासत का, अहाता हो नहीं सकता कभी उनकी रियासत का, हवाओं और पानी पर उन्हीं की हुक्मरानी है, हवाओं और पानी पर उन्हीं की हुक्मरानी है, इलाका है ज़मीं ता आसमां उनकी हुकूमत का, इलाका है ज़मीं ता आसमां उनकी हुकूमत का। और शेष मत में कि अरीज़ा लिख के मौजों के हवाले कर दिया मैंने, अरीज़ा लिख के मौजों के हवाले कर दिया मैंने, अरीज़ा लिख के मौजों को हवाले कर दिया मैंने, भरम रखना है कायम आपको मेरी मोहब्बत का, भरम रखना है कायम आपको मेरी मोहब्बत का, और मैं एक पत्थर हूँ बेमाया वो एक जौहरी नश्तर, मैं एक पत्थर हूँ बेमाया वो हैं एक जौहरी नश्तर, मैं एक पत्थर हूँ बेमाया वो हैं एक जौहरी नश्तर, करूँ मैं हक अदा कैसे मेरे मौला की मिद्दत का। नारे दुरूद का सहारा दें हज़रत। एक मतलब चंद अशार हुज़ूर की मजमे के, खाक पर सहरा की सजदे और रश्कों से वजू, खाक पर सहरा की सजदे और अश्कों से वजू, इश्क का लेकर मुसल्ला फिर रहे हैं कू बकू, कर चुके सहरा नवर्दी कोह पैमाई भी हम, कर चुके सहरा नवर्दी कोह पैमाई भी हम, हर जगह तेरी हुकूमत हर तरफ बस्तु ही तू, हर तरफ बस्तु ही तू, आफताबे पर दए गैबत हमारी जिंदगी, आफताबे पर दए गैबत हमारी जिंदगी, आरजू ही आरजू है जस्तजू ही जस्तजू, आफताबे पर दए गैबत हमारी जिंदगी, आरजू ही आरजू है जस्तजू ही जस्तजू, और आबरूवे सलसबीलो कौसरो तस्नीम तुम, आबरूवे सलसबीलो कौसरो तस्लीम तुम तहारत का समंदर इस्मतों की आबजू, तुम तहारत का समंदर इस्मतों की आबरू, جانمازِ چرخ پر رانے سے میرے جانمازِ چرخ پر رانے سے پہلے میرو ماں آپ ہی کے نور کی کرنوں سے کرتے ہیں وضو, آپ ہی کے نور کی کرنوں سے کرتے ہیں وضو. اور حسن یوسف کی قسم کھا کر کہا داؤد نے, حسن یوسف کی قسم کھا کر کہا داؤد نے, خوبرو تم سا نہ کوئی اور نہ کوئی خوشگلو. اور خون خون رلواتا ہے ہم کو آج تک خون حسین, خون رلواتا ہے ہم کو آج تک خون حسین. دل میں ایسا گھاؤ ہے جس ممکن نہیں جس کا رفو. اور مدحت آلِ ابا کے واسطے یہ شرط ہے, مقتے کا شعر ہے حضرت سماعت فرمائیں کہ مدحت آلِ ابا کے واسطے یہ شرط ہے, با ادب لہجہ ہو نشتر با سلیقہ گفتگو, با ادب لہجہ ہو نشتر با سلیقہ گفتگو. تو ناظرین یقیناً جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم اور بزرگ شخصیت تھی جناب نشتر مالکی صاحب, جنہوں نے بہترین انداز میں کہا ایک شعر, اور جو یقیناً بہت ہی اچھا شعر ہے. اور ہمارے ناظرین جو گھر بیٹھے سماعت فرما رہے ہیں, انہیں بھی بہت اچھا لگا ہوگا کہ جیسا انہوں نے کہا کہ در شاہ نجف سے فکر اور الفاظ لایا ہوں, در شاہ نجف سے فکر اور الفاظ لایا ہوں, قصیدہ لکھ رہا ہوں حضرت سرکار حجت کا, قصیدہ لکھ رہا ہوں حضرت سرکار حجت کا, قصیدہ لکھ رہا ہوں حضرت سرکار حجت کا. ناظرین میں اس پروگرام کی آخری کڑی کو آپ کے حوالے کروں جناب مولانا عابد رضا صاحب کو. اس سے پہلے ایک شاعر نے امام کی محبت میں کیا خوب کہا ہے کہ کیا نہیں اور کیا ضروری ہے, کیا نہیں اور کیا ضروری ہے, اس لیے مشورہ ضروری ہے, اس لیے مشورہ ضروری ہے. عشق چھپ کر نہیں کیا جاتا, عشق چھپ کر نہیں کیا جاتا, عشق میں سامنا ضروری ہے, عشق میں سامنا ضروری ہے. یقیناً ہم سب امام زمانہ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے ہیں, اور ہم سب کو انتظار بھی ہے کہ یوسف زہرا کا جلد سے جلد ظہور ہو. میں تقریر تو نہیں کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس پروگرام کے ایک آخری کڑی کو آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. جیسا کہ ہمارا دستور ہوتا ہے کہ جب بھی کسی معصومین کی ولادت ہوتی ہے تو ہم ان کی سیرت کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں اپنے علماء کرام سے یعنی عالم دین سے سیکھ لیا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی جیسی شخصیت کیا تھیں, جو آج پردہ غیب میں ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس سب کے جاننے کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا, استقبال کرتا ہوں جناب مولانا عابد رضا صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے ہمارے علم میں اضافہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر. اللهم اجل فرجا وقرب زمانه وكثر انصاره وهالك اعداءه ولعنت الدائمة على اعدائهم اجمعين. اما بعد, فقد قال تبارك وتعالى في القران الكريم وفرقان الحميد, بسم الله الرحمن الرحيم, انا علينا للهدى وانا لنا للاخره والاولى. معزز سامعین کرام و ناظرین کرام, السلام علیکم. سب سے پہلے ہم اس عظیم موقع کی مبارک بات تہ دل سے خود امام وقت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور پھر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی یہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں, اور آغاز کرتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ جسے پروردگار عالم نے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 11 اور 12 میں پیش کیا, انا علینا للہدیٰ و انا لنا للآخرۃ والاولیٰ, کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا نظام ہمارے اختیار میں ہے. نہ ہدایت کے مسئلے میں بشر کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ کائنات کے نظام کو چلانے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم نے کائنات بنائی ہیں تو ہدایت کا انتظام بھی ہم کریں گے, اور دنیا و آخرت کے نظام کو بھی مکمل اور صحیح انداز سے چلاتے رہیں گے. جیسے پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا, آج تک پروردگار عالم اپنے وعدے کو نبھاتا چلا آ رہا ہے ابتدا سے لے کر آج تک, اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے وعدے کو نبھایا بلکہ بخوبی آسن انداز سے جو ہے آسن طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا. اور آپ غور کریں جب کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلی تخلیق ابو البشر جناب آدم کی. کون آدم؟ علیہ السلام جان گرامی, جو نبی خدا, میسنجر خدا, پیغامبر خدا. پروردگار عالم چاہتا تو ہم میں سے, آپ میں سے کسی کو بھی خلق کر سکتا تھا, لیکن جب خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے نبی خدا کو خلق کیا, سب سے پہلے جناب آدم کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار جانتا تھا اگر ہدایت لینے والوں کی خلقت کر دی جائے اور ہادی کا انتظام نہ ہو تو کل یہ لوگ کہیں گے خدا را ہماری کیا غلطی تھی, ہم تو ہدایت کے لیے آمادہ تھے, ہادی کا انتظام نہیں تھا. لیکن جانے گرامی اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا, خدا نے سب سے پہلے ہادی کا انتظام کیا پھر ہدایت لینے والوں کی خلقت تھی. یا یوں جملوں کو سمیٹ کے میں آپ کی خدمت کروں, جس خدا نے ابتدائے کائنات میں اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائے اور ہادی کا انتظام نہ ہو, وہ خدا آخر کائنات میں اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے باقی رہ جائے اور کوئی ہادی کا انتظام نہ ہو. اس کا مطلب کوئی تو ہے جو ہدایت کر رہا ہے. خود رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا الحجۃ لساقت الارض بعالیہ, کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تہس نہس ہو جائے, زمین ختم ہو جائے. زمین کا وجود ہی دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی تو ہے جس کے وجود کی بنا پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے, جس کے سہارے سے کائنات چلی ہے. کائنات کا اپنے نظام پر چلنا ہی امام وقت کے ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے نمائندہ پروردگار جس کے سہارے سے کائنات چل رہی ہے. تو جانے گرامی امام وقت کے, تو اور امام میں نے کہا پردہ غیبت سے بھی یقینی طور پر ہدایت کرتے چلے آ رہے ہیں. بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے معمول کے مطابق چلتے چلتے اس ولادت کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ یقین کیجئے سیرت کے حوالے سے میں ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرتا رہا ہوں, لیکن آج مجھے ایسا تحفہ پیش کرنا ہے جو تحفہ ہماری زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے, جو تحفہ ہماری آخرت سنوار سکتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے, اگر ہے امام وقت کا وجود اس کائنات میں موجود ہے, ہمارا امام وقت اس کائنات میں ہے, روایتیں کہتی ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے امام اپنے چاہنے والوں سے, باپ سے زیادہ شفیق ہے, بھائی سے زیادہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں, اپنے غم میں اپنے وقت کے امام کو فراموش کیے ہوئے ہیں. کتنی شادیاں ہماری ایسی ہے جس میں ہم عریضہ لکھ کے اپنے وقت کے امام کو انوائٹ کرتے ہیں, کتنے ہمارے پروگرام ایسے ہیں, کتنے ہم گھر بھونے کا پروگرام کرتے ہیں, نہیں معلوم کیسی کیسی رسمیں ہمارے انجام دی جاتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, بھائی کو بلایا, بہن کو بلایا, والد کو دعوت دی, رشتہ داروں کو بلایا, ماموں خالہ سب کو دعوت دی. دعوت نہ دی تو امام وقت کو دعوت نہ دی, نہ یاد کیا تو امام زمان کو نہ یاد کیا. جانے گرامی یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے کہ ہم سب کو یاد رکھتے اپنے وقت کے امام ہی کو فراموش کر جاتے ہیں. اور یقین مانیے اگر ہم چاہتے ہی ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائے, ہماری آخرت سنور جائے, تو پھر یقین مانیے ہماری کوئی خوشی اور غم ایسی نہ ہو جس میں ہم امام وقت کو دعوت نہ دے رہے ہو. اور آپ یقین مانیے قرآن کہہ رہا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان. آج آپ غور کریں اپنی زندگی میں کہ اگر ایک مومن کسی برادر مومن کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قبول کر لے, یا حتیٰ کہ شریعت یہاں تک کہتے اگر ایک مومن بھائی کسی مومن بھائی کو کسی پروگرام میں انوائٹ کرے, دعوت دے, اور کوئی عذر نہیں ہے تو انکار نہیں کر سکتا دعوت کا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت میں شریک ہو جائے. اگر یہ عقیدہ ایک مومن بھائی کے لیے ہے تو پھر بتائیے کیا امام وقت اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ نے بلایا ایمان کے ناطے, آپ نے مومن ہونے کے ناطے دعوت دی, تو پھر یقین مانیے نان گرامی ہم نے شادی میں دعوت دی تھی, ہم نے گھر ورونی میں بلایا تھا, ہم نے کسی خوشی کے فنکشن میں بلایا تھا. کتنی اچھی ہوگی وہ خوشیاں, کتنے اچھے ہوں گے وہ گھر, کتنی اچھی ہوگی وہ محفلیں جس میں خود وقت کا امام تشریف لا رہا ہو. بلایا ہے تو بلا عذر کے امام چھوڑ نہیں سکتے. جس دن ایمان مکمل ہے ہماری ایک آواز وقت کے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور امام لبیک کہہ کر ہماری اس شادی میں تشریف فرما ہو جائے, ہمارے اس گھر میں جس کو ہم نے نیا لے کر اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا ہے, اگر اس جگہ امام وقت تشریف فرما ہو جائے تو پھر یقین مانیے کیا کہنے اس شادی کے, کیا کہنے اس گھر کے, کیا کہنے اس بزنس کے جس میں امام وقت نے شرکت کی ہو. تو جانے گرامی اس طریقے سے دنیاوی سنور جائے گی, آخرت بھی. لیکن حقیقت یہ کہ ہم روز فراموش کی دیتے ہیں, سارے کام ہم یاد رکھ لیتے ہیں, کسی کو فراموش کرتے تو وقت کے امام کو فراموش کرتے. اور ضروری نہیں جانے گرامی آپ امام کی سلامتی کی دعا کرے, امام کی سلامتی کا صدقہ دے. کوئی کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے, یقیناً نمائندہ پروردگار ہے, ضرورت امام وقت کو نہیں ہے کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کرے ہم ان کی. لیکن جانے گرامی یہ اس آواز کے مانند ہے جو صحرا میں کھڑے ہو کر آپ لگا رہے ہیں, وہ آواز جو آپ کے دہن سے نکلتی ہے دوبارہ آپ کے کانوں میں آ کر ٹکراتی جانے گرامی پہاڑوں کے درمیان ہے. اسی طریقے سے امام کی سلامتی کا صدقہ, امام کی سلامتی کی دعا, امام کے لیے کچھ کام کرے یا نہ کرے لیکن ہماری زندگیوں میں یقیناً کام کرتے ہیں. جب ہم امام کی سلامتی چاہتے ہیں تو پھر امام فرض سمجھ کر ہماری سلامتی چاہتے ہیں, جب امام کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر امام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہماری حفاظت چاہتے ہیں. کتنی اچھی ہے وہ زندگی جس میں امام وقت کسی کی سلامتی چاہ رہے ہو, امام وقت کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہو. تو کیوں نہ ہم صدقہ امام زمان نکال کر امام کی سلامتی کی دعا کر کے امام کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو سنواریں, اپنی زندگیوں کو سلامت جانے گرامی بنا دے اور تحفظ بخشے امام کی ان دعاؤں کے ذریعے سے کہ جو ہم امام کو کر رہے ہیں اس کے عوض میں کہیں نہ کہیں وقت کا امام ہمیں دعائیں دیتا ہوگا. آئیے انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا گوئے. پروردگار آپ سے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, فرزند دارا کے ذوق میں تاجی فرما, قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما, خیبت امام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما, میرے محمود کے عظیم موقع پر جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.